สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเรื่องราวในวันนี้3พระสูตรท่านผู้ฟังพระสูตรแรกนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสุขความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องเพราะว่าถ้าลำพังเพียงแต่มีการอ้อนวอนขอร้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จผลได้เนี่ยจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรท่านผู้ฟังเช่นอายุยืนหายจากโรคสวยงามมีความสุขมียศมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เหล่านี้ไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องได้ด้วยการกระทำต้องมีปฏิปทามีวิธีการมีวิธีทำมีการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงมาในเรื่องที่สองดูฟังนั่นคือการแจกแจงที่ว่าแล้วเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มีอายุยืนได้มีผิวพรรณงามได้มีศักดามากได้ท่านแจกแจงไว้กับสุภมานพโตทัยบุตรสุภมานพโตทัยบุตรได้ไปถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมบางคนก็มีความซามบางคนก็มีความประณีตแตกต่างกันโหนั่นก็เพราะว่ามีข้อปฏิบัติปฏิปทาเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันจึงได้มาถึงในพระสูตรที่3ท่านฟังที่เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยปรารภในเอพิโซดก่อนๆถือว่าการให้ทานเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้มีผลมากได้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าทักขินาวิพังคสูตรเป็นเรื่องราวที่ได้ตรัสบอกไว้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีถึงนาบุญบุคคลที่ควรรับทักขินาทานไล่ขึ้นไปตั้งแต่เป็นบุคคลจนถึงเป็นหมู่ให้กับหมู่เนี่ยดีกว่าให้กับบุคคลขอเชิญรับฟังเรื่องราวใน3พระสูตรวันนี้ช่วงของคลังพระสูตรอิทธสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อที่43ก็ในครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกกระบดีก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านคฤหบดีว่าคฤหบดีธรรมะ5ประการเหล่านี้เป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการคืออายุวรรณะความสุขยศและสวรรค์กระบดีธรรมะ5ประการเหล่านี้แลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะ5ประการเหล่านี้นั้นเรามิกล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาก็ถ้าทำ5ประการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกนี้จะได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรพระบดี ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนบอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือแม้พระเหตุแห่งอายุอริยสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุพระปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่พระอริยสาวกนั้นปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะหรือแม้พระเหตุแห่งวรรณะอริยสาวกผู้ต้องการวรรณะพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะพระปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่อ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือแม้พระเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการความสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความสุขพระปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศหรือแม้พระเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศพระปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์หรือแม้พระเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์พระปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์เราจึงได้ตรัสคำที่ผูกเป็นคาถาคือคำกาบดังนี้ว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปริยภพผู้มีปัญญาท่านเรียกบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นอิทธสูตรจบการแจกแจงกรรมสูตรเล็กจุลกรรมวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่579มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่ง สุภามานพโตทยบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากบ้างมีน้อยบ้างมีผิวพรรณซามบ้างมีผิวพรรณดีบ้างมีศักดาน้อยบ้างมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยบ้างมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำบ้างเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนไร้ปัญญาข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความในรายละเอียดของหัวข้อที่พระองค์ตรัสโดยย่อนี้โดยไม่ได้จำแนกเนื้อความในรายละเอียดไว้ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์เมื่อฟังแล้วจะพึงทราบเนื้อความแห่งหัวข้อนี้ได้โดยในรายละเอียดเถิดพระเจ้าข้ามโนบถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อสุภามานพโตทยบุตรรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มักทำชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการฆ่าตีไม่เอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเขาเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกอันเป็นกรรมที่เขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นก็ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการประหัตประหารไม่ดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันเป็นพระกรรมที่เขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่มาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตรามีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินหรือด้วยต้นไม้หรือด้วยสัตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกประกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตหรือนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมานพก็ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือด้วยสาตรามานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินหรือด้วยต้นไม้หรือด้วยสาตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยมานพก็ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินหรือด้วยต้นไม้หรือด้วยสาตรามานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็กัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณสามมนุษย์ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็กัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายกาจความขึงเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสคือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่ทำความพยาบาทมาร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายกาจความขึงเครียดให้ปรากฏมานพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้ามีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพการนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นนั้นเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยคือความมีใจริษยาย่อมอิจฉาริษยาผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มีใจไม่ริษยาไม่อิจฉาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเก่าให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ได้มาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมานพก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคาน้อยมานพก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคาน้อยนี้คือการไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ให้ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้ายานดอกไม้เครื่องรูปไล้ของหอมที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ประกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่ถ้าไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคามากมานพว่าปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคามากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เ ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยให้เครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นคนเย่อหยิ่งกระด้างไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติมินิบาตในนรกเพราะกรรมนั้นที่เขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติมินิบาตหรือนรกเป็นต้นก็ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำมนุษย์ก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชามนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเมื่อเขาตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไปอย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในตระกูลสูงก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเขาเป็นผู้ไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ไม่มีการสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่มีการสอบถามว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษไม่มีการสอบถามว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพไม่มีการสอบถามว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกาลนานเขาเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตในนรกประกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานมาอย่างนี้แต่ถ้าหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามมนุษย์ก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามนี้คือเ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลไม่สอบถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษไม่สอบถามว่าอะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลเป็นความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหรือไม่สอบถามว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานพส่วนบุคคลในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามย่อมเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสอบถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษสอบถามว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพสอบถามว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เป็นความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกื้อกูลสิ้นกาลนานก็เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นกันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานมาอย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากมานพก็ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานพด้วยอาการอย่างนี้แลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลขึ้นมาแจ่มแจ้งนักพระชก้าแจ่มแจ้งนักพระชก้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกรรมวิภังคสูตรคือการจำแนกแจกแจงธรรมสูตรเล็กจบมัชฌิมานิกายเรื่องการแจกแจงผู้ควรรับทานทักขิณาวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่706มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ประทับอยู่ณพระนิโครธารามในเขตนครกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะก็สมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าห่มคู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมแล้วนั่งลงนะที่ข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศเฉพาะเจาะจงแด่พระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันด้วยเถิดเมื่อพระนางกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าโกตมีเธอจงถวายในหมู่คือสงฆ์เถิดเมื่อถวายในหมู่สงฆ์แล้วจะเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอัตมภาพและบูชาหมู่ด้วยก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกราได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ในครั้งที่สองและครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กล่าวอย่างนั้นแม้ในครั้งที่สองและครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าโกตมีพระนางจงถวายสงฆ์คือหมู่เถิดเมื่อถวายสงฆ์แล้วจะเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอัตมภาพและบูชาสงฆ์ด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระนนท์จึงได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่คู่นี้ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนางโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาคือเป็นน้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงประทานพระขี่รถคือน้ำนมแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีคือพระมารดาสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคทรงดื่มนมจากเต้าแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีคือพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาติบาตจากอธินาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงประกอบด้วยศีลที่พระอริยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับไม่เหลือของทุกข์และในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีสาธุถูกแล้วถูกแล้วอานนท์จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้จะทำตอบแก่บุคคลนั้นได้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับทำมัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมหรือด้วยการเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลนะปัจจัยเภสัชทั้งหลายก็บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกามีสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้จะตอบแทนต่อบุคคลนั้นด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับหรือการให้ปัจจัยสี่เป็นต้นก็บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้จะทำตอบแก่บุคคลนั้นด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมหรือด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะปัจจัยเภสัชบริการส่วนบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับไม่เหลือของทุกข์ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้จะตอบแทนบุคคลนั้นด้วยดีด้วยเพียงการลุกรับกราบไหว้ทำมัญชลีกรรมหรือถวายปัจจัยสี่เป็นต้นอานนท์ก็ทักษิณาเป็นปฏิบุคลิกคือบุคคลผู้ควรรับของบูชามี14อย่างคือให้ทานในตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกประการที่1หรือ2ให้ทานในพระปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่2หรือให้ทานในสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์นี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่3หรือให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่4หรือให้ทานแก่พระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่5หรือให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งนี่เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่6หรือให้ทานในพระสกทาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิก ประการที่7หรือการให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งนี่เป็นทักษิณาปาติปุคคลิกประการที่8หรือให้ทานในพระโสดาบันนี่เป็นทักษิณาปาติปุคคลิกประการที่9หรือการให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งนี่เป็นทักษิณาปาติปุคคลิกประการที่10หรือให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่11หรือให้ทานในบุคคลผู้มีศีลนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่12หรือให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่13หรือให้ทานในสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นปาติปุคคลิกประการที่14อานนท์ใน14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่าให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษิณาจนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งในพระสกทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งในสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจกสัมพุทธะและในตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะอานนท์ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี7อย่างคือให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่1การให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ทั้ง2ฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่2การให้ทานในภิกษุสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่3การให้ทานในภิกษุณีสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่4การให้ประเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้เท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี่เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่5การขอประเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้เท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่6การขอประเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำนวนเท่านี้เท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่7อานนท์ก็ในอนาคตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตภูคือมีสกุลใดสกุลหนึ่งมีผ้ากาสาวะพันกอแต่เป็นคนทุศีลมีธรรมันลามกคนทั้งหลายจะถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุผู้ทุศีลนั้นอนนท์ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาทานที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายใดๆเลยอานนท์ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มีสี่อย่างสี่อย่างเป็นอย่างไรคือทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้บางอย่างฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับอานนท์ก็ทักษิณาที่ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับเป็นอย่างไรคือในข้อนี้ทายกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนผู้รับคือปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แหละชื่อว่าทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอานนท์ก็ทักษิณาที่ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้เป็นอย่างไรคือผู้ให้คือทายกในที่นี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกฝ่ายผู้รับคือปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามอย่างนี้แหละชื่อว่าความบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้อนุนก็ทักษิณาที่ชื่อว่าฝ่ายผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์คือผู้ให้ในกรณีนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมันลามกฝ่ายผู้รับก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอานนท์นี่แหละเรียกว่าทักษิณาที่ชื่อว่าฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์อานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างไรคือผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามฝ่ายผู้รับก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่าทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกคือผู้ให้และฝ่ายผู้รับคือปฏิฆาหกนี้คือความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่อย่างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งในทานในคนทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ก็ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ท่านในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแหละว่ามีผลไพบูลย์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งในทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแหละ เลิศกว่าอามิสถานทั้งหลายทักขินาวิพังคสูตรจบในเรื่องราวทั้ง3อย่างที่เราได้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เมื่อเราประกอบเข้ากันแล้วเนี่ยเราจะให้เห็นถึงความที่ว่าเหตุปัจจัยท่านผู้ฟังเหตุปัจจัยที่เราทำเราสร้างสามารถที่จะพาเราไปคนละที่ให้มีความหยาบความประณีตความละเอียดความรอบคอบนั้นได้แตกต่างกันเรื่องของทานท่านก็ต้องดูทักษิณาให้ดีไล่ไปใครบอกว่าเอาอาหารให้สุนัขจะไม่ได้บุญได้แต่ได้บุญน้อยกว่าเอาอาหารให้คนทุศีลเอาอาหารให้คนทุศีลแปลว่าไม่ได้บุญได้แต่ว่าได้บุญน้อยกว่าให้คนมีศีลได้บุญน้อยกว่าให้คนที่ปราศจากกามได้บุญน้อยกว่าคนที่มีสมาทานไตรสรณคมได้บุญน้อยกว่าคนที่เป็นโสดาปัตติมรรคจนถึงโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลจนถึงพระพุทธเจ้าไล่ขึ้นไปอีกนั่นคือในหมู่นั่นคือสงฆ์เพราะฉะนั้นในช่วงที่ว่าจะมีการทำทานให้แก่สงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังคือหมู่คณะที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งครบถ้วน3เดือนมีจำนวนเกิน4หรือ5องค์สามารถที่จะรับเป็นทานโดยหมู่คือสงฆ์แล้วถ้าหมู่นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งจะได้มีผลเมียนิสงมากเป็นเรื่องราวที่ฝากไว้ในสัปดาห์นี้ท่านฟังและนี่คือรายการธรรมาราบรุณในช่วงของคลังพระสูตรที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันพฤหัสโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน